أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. یہاں سے سورت کا پانچواں باب شروع ہو رہا ہے. اس پانچویں باب میں اللہ رب العزت دعوی توحید اس بات قیامت اور مومنین اور منکرین کی اللہ رب العزت ان کے انجام کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ خالق کل شیء, اللہ پیدا کرنے والا ہے کل شیء ہر چیز کا. اللہ خالق کل شیء, اللہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا. وہو علی کل شیء وکیل, اور یہ اللہ ہر چیز پر وکیل ذمہ دار ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, ہر چیز کو پیدا کیا. آسمان ہے, زمین ہے, جنات ہے, فرشتے ہیں, انسان ہے, آسمانوں میں جو کچھ ہے, زمین پر جو کچھ ہے. کیونکہ کلام عرب کے اندر شے کا اطلاق ہر اس چیز پہ ہوتا ہے جس کی وجود ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل, اور یہ اللہ ہر چیز کا وکیل ذمہ دار ہے, کارساز ہے, نگہبان ہے. لہو مقالید السماوات والارض, دلیل عقلی ہے. لہو مقالید السماوات والارض, خاص اللہ کے اختیار میں ہے. مقالید و خزانے آسمانوں اور زمین کے. مقالید میں دو معنی ہے, ایک معنی مقالید کہ معنی جو ہے کیا ہے, خزانے. خاص اللہ کے اختیار میں ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے. آسمانوں کے خزانے, زمین کے خزانے, یہ سب کے سب اللہ کے اختیار میں. اللہ کے سوا کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. خزانے بھی اسی کے ہیں اور اختیار تصرف بھی جو ہے وہ اسی کے پاس ہے. یُنفِقُ کیف یشاء, خرچ کرتا ہے جس طرح اللہ چاہے. آپ نے پڑھا تھا سورہ مائدہ کے اندر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, سورہ ہجر میں آپ نے پڑھا تھا. کوئی بھی چیز اس طرح نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے اس سے جو ہے خالی ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہو مقالید السماوات والارض، خاص اللہ کے اختیار میں ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے. یا مقالید بمانی کنجیا، چابیا، اور خاص اللہ کے اختیار میں ہیں کنجیا چابیا آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی. خاص اللہ کے اختیار میں ہے تو کنجی تو اس کے پاس ہوتی ہے، چابی تو اس کے پاس ہوتی ہے جس کی ملکیت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے خاص اللہ کے لیے کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، خاص اللہ کے اختیار میں چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، زجر ہے، جھڑکی ہے. والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیاتوں سے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ هم الخاسرون، یہی ہے تاوانی جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا. اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے. تو جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو لہو مقالید السماوات والارض، اختیار بھی جو ہے آسمانوں اور زمین کا جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، خزانوں کو اسی نے بنایا اور اختیار بھی اسی کا ہے. تو اس سے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں کوئی اور بھی پیدا کرنے والا ہے، کوئی اور بھی اختیار والا ہے، کسی اور کے پاس بھی جو ہے وہ خزانے ہیں، خزانوں کا دینے والا ہے. تو والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات سے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ یہی ہے تاوانی. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں نے کہا کہ ہم تنے تنہا کبھی کبھار آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، مگر آپ خدا کی عبادت کے ساتھ جو ہے ہماری، ہم نے جو مددگار مقرر کیے ہیں ان کی بھی عبادت کیجیے. تو اللہ رب العزت جو ہے یہاں پر اس کا جواب فرما رہے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، افغیر اللہ، اے اللہ کے سوا، تامرونی تم حکم دیتے ہو مجھے، عابدو کہ میں عبادت کروں اس کی، ایوہ الجاہلون، اے جاہلو، قل افغیر اللہ، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، افغیر اللہ، اے اللہ کے سوا، تامرونی تم مجھے حکم دیتے ہو، عابدو کہ میں اس کی عبادت کروں، اللہ کے سوا اوروں کی پرستش کی تم مجھے دعوت دیتے ہو، حکم دے رہے ہو، غیر کی نظر و نیاز کا، غیر کے در کا طواف کا، غیر کے سامنے جھکنے کا، رکوع سجدے کرنے کا، تو مجھے حکم دیتے ہو، ایہا الجاہلون، اے جاہلو، تو کیا یہ نرمی والی بات ہے کہ سختی والی بات ہے؟ کسی کو جاہل کہنا یہ نرمی ہے کہ یہ سختی ہے؟ کوئی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی سختی نہیں کی، تو یہ کیا ہے؟ قل، یہ تو امر ہے، اور امر جو ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو کیا نبی علیہ السلام نے یہ جملہ نہیں کہا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، غیر کی عبادت کرنے والے، غیر کے سامنے جھکنے والے، اسی طرح غیر کے در کا طواف کرنے والی، یہ تو جاہل ہے، یہ کیا ہے؟ جہالت کی انتہا تک یہ لوگ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. جو اللہ کی صفت جو ہے وہ مخلوق کے لیے جو ہے وہ کہنے والے، سر دیا ہے اللہ نے، بدن دیا ہے اللہ نے، اور اس کو جھکا رہے ہو کسی اور کے سامنے، مال اور دولت دی ہے اللہ نے اور اس کے غیر پر جو ہے وہ نچاور کر رہے ہو، جانوروں کو پیدا اللہ نے کیا ہے ऊपर से बारिश उस वो बरसाता है, जमीन से जो है वो उसके लिए सब्जा जो है वही उगाता है अल्लाह, और तुम उस बकरी को जो है अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पे ज़बह करते हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते अय्युहल जाहिलून वलकद ऊहिया इलैका व इलल लजीन मिन क़ब्लिक। अल्लाह के साथ गैर की इबादत करना ये तो शिर्क है, और शिर्क ये तो आमाल को तबाह बर्बाद करने के मुतरादिफ है। शिर्क करना यह तो आमाल की बेखुदी करनी है, यह तो आमाल को जो है खत्म करना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वलकद ऊहिया इलैका, और यकीनन वही की गई है इलैका मेरी तरफ, यकीनन वही की गई है इलैका आपकी तरफ। व इलल लजीन मिन क़ब्लिका, और उन लोगों को जो आपसे पहले गुजरे हैं। किस बात की वही आपकी तरफ, किस बात की वही आपसे पहले लोगों की तरफ। लइन अशरकता लयहबतन अमलुका, कि अगर आपने शिर्क किया लयहबतन अमलुका, तो जरूर बजरूर बर्बाद कर दूंगा अमलुका तुम्हारे नेक आमाल। वलतकूनन मिनल खासिरीन, और जरूर बजरूर हो जाओगे तुम मेनल खासिरीन नुकसान उठाने वालों में से। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मेरी तरफ वही की जाती है, वलकद उहिया इलैका, यकीनन वही की जाती है तुम्हारी तरफ। दलील वही है इस आयत करीमा के अंदर, और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले गुजरे हैं। तो जिनसे पहले कोई गुजरता है, जिनसे पहले जो है वो लोग गुजरे हुए हो, पैगंबर गुजरे हुए हो, तो क्या वो अव्वलीन बन सकता है? जो लोग नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अव्वलीन का एतकाद रखते हैं, तो कुरान ने तो फरमाया वलकद ऊहिया इलैका व इलल लजीन मिन क़ब्लिका, जो तुमसे पहले गुजरे हैं। तो जिनसे पहले कोई होता है क्या वो अव्वल बन सकता है? ये तो एक अल्लाह की जात है, हुवल अव्वल वल आखिर, मखलूकात नती फिर भी अल्लाह थे, मखलूकात न होगी फिर भी अल्लाह होंगे। हां अगर नबी अलैहिस्सलाम को अव्वलीन इस नस्बत से आप कहें कि तमाम अंबियाए किराम में दर्जे के मुकाम से सबसे अव्वल है, और आखिरीन इस एतबार से कि नबी अलैहिस्सलाम आने वाले जमाने के एतबार से तमाम अंबियाए किराम में सबसे बाद में आए, तो फिर बात ठीक है। और अगर आप कहें कि अव्वलीन सबसे पहला पैदा हुए थे, तो ये बात जो है वो गलत है, क्योंकि जिससे पहले कोई होता है तो वो जो है क्या अव्वलीन नहीं बन सकता, और बाप से पहले पैदा नहीं हुआ था बल्कि बाप के बाद जो है वो पैदा हुआ है। पहले जो है उसका बाप पैदा हुआ था अब्दुल्ला, तो उससे जो है वो बाद में पैदा हुआ है, पहले तो पैदा नहीं होता, अव्वलीन किस तरह हुआ? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाती यकीनन वही की जाती है तुम्हारी तरफ और उन लोगों की तरफ जो हमसे पहले गुजरे हैं। किस बात की? लइन अशरकता लयहबतन अमलुका, अगर आपने शिर्क किया तो जरूर बजरूर बर्बाद कर दूंगा तुम्हारे अमल को। आपने पढ़ा था सूरह अनआम की 88 नंबर आयत में वलौ अशरकू लहबता अनहुम मा कानू यअमलून। 17-18 पैगंबरों के बयान के बाद सूरह अनआम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलौ अशरकू लहबता अनहुम मा कानू यअमलून, अगर ये पैगंबर जो है वो शिर्क किया शिर्क करते तो मैं इनके आमाल को जो है वो बर्बाद कर देता, अगर ये पैगंबर शिर्क करते तो इनके आमाल को मैं बर्बाद करता। यहां पर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे आमाल को बर्बाद कर दूंगा। तो जब शिर्क करने से जो है वो पैगंबर और पैगंबरों के आमाल जो है वो बर्बाद होते हैं, कि पैगंबरों के पास आमाल जो है वो पहाड़ों की मानंद होते हैं। तो जब अंबियाए किराम के आमाल शिर्क की वजह से जो है वो बर्बाद होते हैं, तो क्या पैगंबर अलैहिस्सलाम की किसी उम्मती के आमाल शिर्क करने से बर्बाद न होंगे? तो اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی وجہ سے تو فرمایا, اور پھر اللہ رب العزت لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تم نقصان اٹھانے والے میں سے ہوں گے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں آپ نے پڑھا تھا, وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا تو اللہ نے جنت کو اس آدمی پر حرام کر دیا, اس کا ٹھکانا جو ہے وہ جہنم کی آگ ہوگی, اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. بل اللہ فاعبد, بلکہ خاص اللہ کی, فاعبد میں عبادت کرتا ہوں, بلکہ خاص اللہ کی فاعبد عبادت کیجئے آپ. وَكُم مِنَ الشَّاكِرِينَ, اور ہو جائیے آپ مِنَ الشَّاكِرِينَ, تابعداروں میں سے. بلکہ خاص, بلکہ ایک اللہ کی فاعبد عبادت کیجئے, بندگی کیجئے, پوجا پاٹ کیجئے. وَكُم مِنَ الشَّاكِرِينَ, اور ہو جائیے مِنَ الشَّاكِرِينَ, تابعداروں میں سے, معاہدین میں سے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, جو اللہ کے ساتھ دوسروں کے سامنے بھی جھکتے ہیں, اللہ کی عبادت کے ساتھ جو ہے اوروں کو شریک بناتے ہیں, اللہ کی صفات کے اندر اوروں کو جو ہے وہ شریک بناتے ہیں, اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں, برکت ڈالنے والا, حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے والا سمجھتے ہیں, اللہ کی صفات خدائی کے اندر مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں, تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے. ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کو نہیں پہچانا. اگر اللہ کو یہ لوگ جو ہے وہ پہچان لیتے, اللہ کی قدرت کو, اللہ کی شان کو, اللہ کی بڑائی کو, اللہ کی عظمت کو یہ لوگ جو ہے وہ پہچانتے, تو کبھی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک نہ بناتے. مگر افسوس یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے. ان لوگوں نے جو ہے وہ صحیح معنوں میں اللہ کی تعظیم جو ہے وہ نہیں کی, بلکہ یہ لوگ جو ہے اللہ کی بے عزتی کا جو ہے ارتکاب کر رہے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بنی آدم جو ہے میری بے عزتی کرتا ہے, مجھے گالی دیتا ہے, اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مخلوق کی گالی خالق کو یہ ہے کہ وہ کہیں اتخذ اللہ ولدا, کہ اللہ نے نائب کو مقرر کیا ہے, اپنے اختیارات کے ساتھ, اپنے اختیارات جو ہے اپنے مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیے, کچھ کام اللہ کر رہا ہے اور کچھ جو ہے اس کا نائب جو ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ گویا کہ کیا ہے, یعنی شرک, یہ اللہ کو گالی دینے کے شرک جو ہے وہ کیا ہے, اللہ کی بے عزتی کے مترادف ہے. اسی وجہ سے تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, شرک کو چھوڑ کر باقی تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے, ممکن نہیں ہے تو شرک کی معافی ممکن نہیں ہے. کیونکہ شرک جو ہے وہ کیا ہے, یہ اللہ کو گالی دینا ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ کی بے عزتی کرنا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وما قدر اللہ حق قدری, اور تعظیم نہیں کیا ان مشرکوں نے اللہ کی, حق قدری ہی مناسب تعظیم, پوری تعظیم. وما قدر اللہ حق قدری, تعظیم نہیں کی ان مشرکوں نے اللہ کی, حق قدر ہی مناسب تعظیم, پوری تعظیم. والارض جميعا قبضته, اور زمین سب کے سب, قبضته اللہ کے قبضے میں ہوگی, یوم القیامت, قیامت کے دن. والسماوات, اور آسمان, مطویات, لپٹے ہوں گے, بیمین ہی, اللہ کے ہاتھ میں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, پاک ہے اللہ عز و انکساری سے, اور بہت اونچا ہے, بالا اور برتر ہے اس سے کہ یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے وما قدر اللہ حق قدرہ, تعظیم نہیں کیا ان مشرک، تعظیم نہیں کی ان مشرکوں نے اللہ کی، حق کا قدر ہی مناسب تعظیم، پوری تعظیم. اللہ کی تعظیم تو یہ ہے کہ اللہ کی جو صفت ہے، اللہ کا جو حق ہے، اس صفت کے اندر جو ہے کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنایا جائے. عبادت ہے، حاجت روائی ہے، مشکل کشائی ہے، علم غیب ہے، خالقیت ہے، مالکیت ہے، رازقیت ہے، جو بھی اللہ کی خصوصی صفات ہے اس کے اندر جو ہے تم مخلوق کو شریک نہ بناؤ گے. والارض، زمین، جمیان، سب کے سب، قبضت ہوں، اللہ کی مٹی میں ہوں گے. قبضت ہوں، قبضے میں ہوں گے، مٹی میں ہوں گے. یوم القیامت، قیامت کے دن. والسماوات، اور آسمان، مطویات، لپٹے ہوں گے. بیمین ہی، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے دائیں ہاتھ میں. دیکھیے کچھ الفاظ قرآن کے اندر اس طرح ہے کہ جس طرح جو ہے وہ قرآن نے ذکر کیا ہے، ہم اسی طرح جو ہے آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں بلا کسی تحقیق اور بلا کسی جو ہے تفسیر کے. کیونکہ اس جیسی آیات جو ہے یہ کس سے ہوتی ہے؟ متشابہات سے ہوتی ہے. اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو جب اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے تو اللہ کے ہاتھ کا ہمیں جو ہے کیا علم ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ متشابہات میں سے ہے. اس طرح جو ہے ہم اس کو ذکر کریں گے جس طرح اللہ نے ذکر کیا ہے. باقی اس میں تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بے جام اس میں تفصیل کرے کہ اللہ کے ہاتھ، اس کے اندر انگلیاں ہوں گی تو کس طرح ہوگی. نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. ایمان والوں کا کام ہے یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کی مخلوق میں سوچنا. ایمان والوں کا کام نہیں ہوگا کہ اللہ کی ذات میں سوچے. اللہ کی ذات میں سوچنا جو ہے وہ حرام ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہے. صحابی نے کہا، حضرت میں سوچتا ہوں آسمان اور زمین کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے. کبھی سوچ اس جانب بڑھتی ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطان سے پناہ مانگو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، والارض جمیعاً قبضتہ، زمین سب کے سب، قبضت ہوں، اللہ کی مٹی میں ہوگا. یوم القیامت، یہ قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینی، اور آسمان مطویات، لپٹے ہوں گے، جمع ہوں گے. بیمینی، ہی اللہ کے دائیں ہاتھ میں. ایک تو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جو ہے اللہ رب العزت جنگلات، اسی طرح جو ہے آسمان، اسی طرح جو ہے وہ یہ پہاڑ، مخلوقات، زمین، آسمان، یہ اللہ کی ایک ایک انگلی پہ یہ چیزیں ہوں گی. تو یہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ کی مٹی میں ہوں گے. اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، کس کا اقتدار ہے آج کے دن. تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ ساری روایات اور قرآن کی یہ آیت متشابہات میں سے، حقیقت اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے، والارض جمیعاً قبضتہ، اور زمین سب کے سب جو ہے وہ قبضتہ، اللہ کی مٹی میں ہوں گے. ایک ہے قبضہ، ایک ہے قبضہ. قبضہ، سواد سے جب اس لفظ کو لکھتے ہیں تو مراد کسی چیز کو پکڑنا انگلیوں سے. کسی چیز سے؟ انگلیوں سے. اس طرح یہ دیکھیں، اس کو پکڑنا، اس کو عربی کے اندر قبضہ کہتے ہیں. اور جب سواد سے دواند بنا تو یہ قبضہ ہوا. قبضہ کی معنی اس طرح مٹی میں بند کرنا. کیا کرنا؟ کسی چیز کو جو ہے وہ مٹی میں پکڑنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قبضہ کہتے ہیں. وہ مشہور روایت جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے ایام حج میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ وہ داڑھی کو جو ہے وہ قبضے میں پکڑتے. کیا پکڑتے؟ قبضہ. تو قبضے میں پکڑنے کے بعد جو بال جو ہے وہ قبضے سے باہر، مٹی سے باہر ہوتے، تو اس کو جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاٹ دیتے. صحابہ کرام کے سامنے یہ کام کر دیا مگر کسی صحابی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ تم نے غلط کیا. تو لہذا اس پر جو ہے وہ کیا ہے, اجماع ہے کہ داڑھی جو ہے وہ قبضے کے برابر ہوگی. کیا ہوگی؟ ایک مٹھی کے برابر جو ہے وہ داڑھی ہوگی. اس ابھی جو ہے مودونی صاحب نے جو ہے وہ یہ مسئلہ جو ہے وہ کڑا کر دیا کہ اس نے قبضہ کو جو ہے وہ قبضہ بنا دیا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ قبضہ سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, کسی چیز کو انگلیوں سے پکڑنا. تو اس نے کہا داڑھی جو ہے وہ اتنی داڑھی ہے کہ بس اس کو انگلیوں سے پکڑے. یہاں داڑھی جو ہے وہ اتنی رسائل مسائل کے اندر ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ 40 قدم سے جو ہے وہ داڑھی کو جو ہے کوئی دیکھ سکے تو یہ داڑھی ہے. یہاں جو کوئی کہے کہ میری داڑھی جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے تو یہ گناہ کر رہا ہے. اس جیسی باتیں جو ہے اس نے رسائل مسائل کے اندر لکھی ہے, تفصیل کے ساتھ سوالات کے جوابات کے طور پہ لکھی ہے. اور کبھی جو ہے یہ بات ذکر کیا جاتا ہے کہ شریعت کے اندر داڑھی کی کوئی حد نہیں مقرر. تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ کام کر رہے ہیں, تو کیا اس نے پیغمبر کو دیکھ کر یہ کام کیا ہوگا کہ نہیں, اپنی طرف سے اس نے جو حد مقرر کر دی. ہم تو کہتے ہیں کہ صحابی کوئی کام نہیں کرتا بن دیکھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. اور اگر صحابی اپنی ذات کے اندر بھی کسی کام کو کر دے تو بحیثیت صحابی اس کا قول اور فعل ہمارے لیے دلیل ہے. اس کا قول اور فعل اگر شریعت کے کسی حکم سے متصادم نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے کیا ہے, سند ہے, دلیل ہے, ہم اس پہ عمل کریں گے. تو اس نے جو ہے وہ کیا, روایت کے اندر لفظ قبضہ ہے, قبضہ کے معنی مٹھی سے پکڑنا. قبضہ کے معنی جو ہے وہ انگلیوں سے پکڑنا نہیں ہے بلکہ قبضہ کے معنی مٹھی. اور دوسری بات میں آپ کے سامنے بتاؤں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, اس کی داڑھی کے بارے میں دو باتیں. ایک بات جو ہے سنن کے اندر یہ آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے دوران جو ہے اپنی داڑھی کا جو ہے وہ خلال کیا کرتے تھے. ایک بات یہ ہے, خلال کے معنی جو ہے وہ پانی ڈالنا. کیا کرنا؟ پانی جو ہے وہ ڈالنا اور پھر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہاتھ کرنا کہ پانی جو ہے وہ اندر چلا جائے. ایک یہ. اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو سے فارغ ہوتے تو پانی کے اندر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر جو ہے اپنی داڑھی کے اندر کنگھی کرتے. تو داڑھی اتنی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر خلال ہو سکے, داڑھی اتنی ہونی چاہیے جس کے اندر جو ہے وہ کیا, جس کے کنگھی ہو سکے. یہ داڑھی نہیں ہے کہ آپ نے شیو بڑھایا ہے اور اس پہ آپ نے جو ہے وہ یہ حکم لگا دیا کہ میں نے تو داڑھی رکھی ہے. داڑھی اتنی جس کو آپ کنگھی کر سکے, داڑھی اتنی جس کے اندر آپ جو ہے وہ کیا خلال کر سکے. نبی علیہ السلام کی یہ سنت. تو یہ نہیں کہ داڑھی اتنی ہونی چاہیے کہ 40 قدم میں جو ہے آپ کی داڑھی کوئی دیکھ سکے, یا داڑھی جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ بس کچھ ہو. نہیں نہیں نہیں. جب ایک مرتبہ اس میدان میں جو ہے وہ کود پڑے تو پھر اپنی مرضی چھوڑو, جس کو دیکھ کر آپ نے رکھا ہے تو اس کی تابعداری کرو. اپنی خواہش کو جو ہے وہ چھوڑ دو درمیان کہ فلاں جو ہے مجھے کہے گا اتنی بڑی داڑھی کیوں کر رہے ہو, فلاں جو ہے وہ کہے گا, فلاں فلاں کی بات چھوڑو, فلاں کی وجہ سے تو نہیں رکھا ہے, جس کی وجہ سے رکھا ہے اس کو دیکھ کر رکھو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو باقی اور باتیں جو ہے وہ کہ کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے, میں نے تو باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام داڑھی کے اندر کنگھی کرتے. اور دوسری جو ہے, اگر آپ نے مشین کے تھرو جو ہے اس کو اتنا برابر کر دیا ہے تو کیا اس کے اندر داڑھی کی کوئی پوزیشن باقی رہتی ہے؟ وہ تو اپنی جگہ جو ہے وہ پڑی ہے. آپ نے مشین کر دیا ہے, کوئی کچھ جو ہے وہ داڑھی رکھنے والے ہوتے ہیں تو کچھ لکیر بنانے والے ہوتے ہیں. یہ ہوئی گر ہوئی بل ہوئی لکیرا, تو کچھ لوگ جو ہے وہ لکیر والے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے اس کے اندر جو ہے خلال کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, کہ پانی آپ نے ڈال دیا تو فوراً تو اس کے اندر چلا گیا. تو قبضہ کی معنی جو ہے وہ کیا ہے, مٹھی میں پکڑنا. اور قبضہ کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, انگلیوں سے پکڑنا. تو روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر لفظ قبضہ ہے, قبضہ نہیں ہے. والسماوات مطویات, اور آسمان, کیونکہ یہ بات بڑی جو ہے وہ عجیب ہے کہ جب ایک آدمی نے جو ہے وہ کام شروع کر دیا تو اس کے درمیان جو ہے وہ یہ باتیں جو ہے وہ چھوڑ دی جائیں کہ فلاں جو ہے یہ کہے گا اور فلاں یہ کہے گا, فلاں ملا کی باتیں چھوڑو. جب ایک مرتبہ اس میدان کے اندر تم آ گئے تو اپنی خواہش کو چھوڑو, پھر جو ہے جو شریعت ہے اس کے اندر جو ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ, اپنے آپ کے اوپر اسلام کے رنگ کو ڈال دو, دور سے آپ کی پہچان ہو جائے مسلمان آ رہا ہے. کیونکہ یہ درمیان درمیان میں جو ہے وہ رہنا لا الہ الا ولا الہ الا تو یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے. اصل بات کیا ہے کہ شریعت کی مکمل تابعداری, صبغۃ اللہ, اپنے اوپر جو ہے وہ اسلام کے رنگ کو ڈال دو. تو یاد رکھیں یہ حقیقت ہے, ویسے نہ ہو کہ نیا بندہ آیا ہو وہ خفا نہ ہو جائے, کہ یہ باتیں تو ہم یہاں پر کریں گے اگر آپ سامنے کوئی بھی نہ بیٹھے اور میں تنے تنہا یہاں پر آپ کو درس پڑھاؤں تو یہی باتیں یہاں قبضے کے اوپر میں کروں گا. تو ویسے نہ ہو کہ کوئی جو ہے وہ دل کے اندر اس بات کو ڈالے کہ مجھے دے, کیونکہ ایک آدمی یہاں پر خفا ہوا ہے تو میں نے کہا کہ خفا ہوا ہے تو ابھی اس کو لانا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اگر ایک مرتبہ وہ خفا ہو گیا اور دوبارہ آ گیا اور میں نے دوبارہ یہ باتیں شروع کی پھر خفا ہوگا, تو یا تو اس طرح ہوگا کہ اس بات کو ختم کرنا پڑے گا. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایک ایک بات کو لوگوں کے لیے چھوڑ دے. تو شریعت تو ہم نے بندوں کے یعنی خواہش کے مطابق کر دیا, جو حق ہے وہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ بتا دیں, باقی جو ہے وہ مرضی آپ کی ہے, آپ اس کو مانتے یا نہیں مانتے. وہ سماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. اس بات قیامت ونفخ فی الصور, اور پھونکا جائے گا فی الصور سور میں, فصعق من فی السماوات والارض, تو مر جائیں گے وہ فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمین پر ہیں, الا من شاء اللہ, لیکن جسے چاہے اللہ. ثم نفخ فیہ اخرى, پھر پھونکا جائے گا اس میں اخرى دوسری بار, فاذا هم قیام ينظرون, پس اچانک یہ لوگ قیام کڑے ہوں گے, ينظرون ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ونفخ فی الصور, پھونکا جائے گا فی الصور سور میں. سور جو ہے عربی کے اندر بڑی بانسری کو کہتے ہیں, بانسری چوٹی ہوتی ہے, بڑی کو جو ہے وہ سور کہتے ہیں. فصائقہ, صائقہ کے معنی جو ہے لفظی معنی تو بے ہوشی کے ہیں, مگر یہاں پر مفسرین کرام معنی ذکر فرماتے ہیں کہ صائقہ بمعنی ماتا, مرنے کے ہیں. پس مر جائیں گے وہ جو آسمانوں میں ہے جتنی بھی زندہ مخلوق ہوگی. جب پہلی مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا تو جتنی بھی مخلوقات ہیں زندہ اس وقت سب جو ہے مر جائے گی, الا من شاء اللہ, مگر وہ جو چاہے اللہ. بڑے بڑے جو فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, اسراء, وہ جو ہے زندہ ہوں گی. تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا, اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت اسرافیل علیہ السلام اور فرشتے جو ہے ان کی روح کو بھی قبض کر دے گا. آخر میں اسرافیل علیہ السلام رہ جائے گی, اس کی روح کو بھی قبض کیا جائے گا. تو دوبارہ جو ہے وہ کیا, یہ سور جو پھونکا گیا, اس اور دوسرے سور کے درمیان پھونکنے کے جو ہے وہ تقریباً 40 سال ہوں گے. روایت کے اندر 40 کا لفظ ہے بخاری میں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت. تو پھر اس نے جو ہے سوال ہوا کہ 40 دن 40 ماہ, اس نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, میں نے 40 سنا ہے. مگر عام مفسرین کرام اور علماء کرام فرماتے کہ 40 سال کا وقفہ ہوگا. پہلے سور کے اندر جب پھونکا جائے گا تو جتنے بھی زندہ ہے آسمان و زمین کے سب ختم, الا من شاء اللہ, بڑے بڑے فرشتے اس کو اللہ رب العزت پھر بعد میں جو ہے ختم کرے گا اسرافیل علیہ السلام وغیرہ کو. تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا, ثم نفخ فیہ, 40 سال گزرنے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے اسرافیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے زندہ کرے گا, پھر اس کو حکم دے گا کہ دوبارہ جو ہے وہ سور کے اندر جو ہے وہ پھونکو. ثم نفخ فیہ اخرى, پھر اس کے پھر پھونکا جائے گا اس میں اخرى دوسری مرتبہ. تو جتنے بھی مرے ہوئے ہیں, فاذا هم قیام ينظرون, پس اچانک یہ لوگ کھڑے ہوں گے, ينظرون ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں, دوبارہ جو ہے ان کو زندہ کیا جائے گا. تو یہ دو مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے سور پونکا جائے گا. اور مفسرین کرام بھی جو ہے وہ لمبی چوڑی یہاں پر باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں, جس طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تین مرتبہ سور پونکنے کی بات کی ہے, ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ چار مرتبہ کہی ہے. مگر جو یقینی بات جو قرآن سے سامنے آ رہی ہے اور جس پر امت کے جو ہے بہت سے علماء جو ہے وہ متفق یہی ہے کہ سائقہ کے معنی جو ہے بے ہوشی کے بجائے جو ہے وہ کیا لیا جائے, موت کے لیا جائے. اور آپ نے سورہ نمل کی آخر میں فلاں تھا وہاں پر تھا ففز امن فس سماوات بلا, تو ابتدا کی طرف وہاں پر اشارہ تھا, گھبراہٹ ابتدا کہ جب سور کے اندر جو ہے وہ پھونکا جائے گا تو کیا ہوں گے, لوگ گھبرا جائیں گے, تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوں گے, اس کے بعد جو ہے وہ ختم کیے جائیں گے. تو دوبارہ جو ہے 40 سال گزرنے کے بعد دوبارہ سور کے اندر جو ہے وہ پھونکا جائے گا, اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے, تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جمع ہوں گے اور حساب کتاب کے لیے جو ہے جبرائیل علیہ اسرافیل علیہ السلام لوگوں کو بلائیں گے کہ چلو رحمان ذات کی طرف حساب اور کتاب دینے کے لیے. وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ, اور جگمگا اٹھے گی الْأَرْضُ زمین بِنُورِ رَبِّهَا بنور ربها, لفظی معنی تو اس طرح ہے بنور ربها اس کے رب کی روشنی کی وجہ سے, نور کی وجہ سے, اور دوسری معنی کیا بنور یہاں بسبب نور ربها اس کے رب کی روشنی کے دینے کی وجہ سے اللہ اپنی قدرت سے جو ہے وہ زمین کو منور کر دے گا. اللہ جو ہے وہ کیا کرے گا, زمین کو جو ہے وہ منور کرے گا قیامت کے دن. وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور رکھ دیے جائیں گے عمل نامے, وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ اور پیش کیے جائیں گے پیغمبر, وَالشُّهَدَاءَ اور بیان کرنے والے توحید کے گواہی دینے والے توحید پر, وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان پورا, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور لوگوں پہ ظلم نہیں کیا جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا جگمگا اٹھے گی زمین بِنُورِ رَبِّهَا اپنے رب کی روشنی کی وجہ سے یا اپنے رب کی روشنی کے دینے کی وجہ سے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ رکھ دیے جائیں گے عمل نامے, وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ لے جائیں گے پیغمبروں کو, حاضر کیے جائیں گے پیغمبروں کو, وَالشُّهَدَاءَ گواہی دینے والوں کو, بیان کرنے والوں کو جو توحید کی گواہی دیا کرتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ اس کی بیان کرنے والے, وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ما بدلہ اس کا عمل جو اس نے عمل کیا تھا, وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور یہ اللہ خوب جانتا ہے بما اسے یفعلون جو کرتے ہیں یہ لوگ. پورا دیا جائے گا ہر نفس کو بدلہ اس کا عمل جو اس نے عمل کیا تھا, وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور یہ اللہ خوب جانتا ہے بما اسے یفعلون جو کرتے ہیں. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا یہاں سے اللہ رب العزت منکرین اور مومنین کے انجام کا تذکرہ فرما رہے ہیں, فائنل ڈیسٹینیشن کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں دونوں جماعت کا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ہانکے جائیں گے الذین ان لوگوں کو کفرو جنہوں نے کفر کیا ہے, الا جہنما جہنم کی طرف زمرہ گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف ان لوگوں کو کفرو جنہوں نے انکار کیا, جنہوں نے انکار کیا الا جہنما جہنم کی طرف, تو اللہ رب العزت فرماتے زمرہ گروہ در گروہ ہر باطل پرست پیر ہوگا اس کے پیچھے اس کے مرید ہوں گے, ہر مشرک استاد ہوگا ان کے پیچھے ان کے شاگرد ہوں گے, ہر باطل امام ہوگا اس کے پیچھے اس کے تابعدار ہوں گے. یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا گروہ در گروہ, ایک کا گروہ دوسرے کا گروہ دوسرے کا گروہ. تو اللہ رب العزت فرماتے وَسِيقَ الَّذِينَ ہانکے ہوئے لے جائے جائیں گے ہانکے جائیں گے کفرو ان لوگوں کو کفرو جنہوں نے کفر کے انکار کیا شرک کے بجائے یہاں پر لفظ انکار کا استعمال ہوا, کیونکہ گزشتہ آیات میں کہا لہو مقالید السماوات والارض, خاص اللہ کے لیے آسمان اور زمین کے خزانے ہیں, اس نے اس بات سے انکار کیا. اسی طرح مشرک جو ہے اللہ کی توحید سے انکار کرنے والا ہے, تو اسی وجہ سے اس کو کافر بھی کہتے ہیں اور مشرک بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ مخلوق کو اسدار بنانے والا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وسیق الذین, روانہ کیے جائیں گے ان لوگوں کو, ہانکے جائیں گے ان لوگوں کو. سورۃ طور کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں, یوم یدعون الی نار جہنم دعا, یاد کیجئے اس دن کو کہ دکا دیا جائے گا ان کو جہنم کی آگ کی طرف, دعا دکا دینا, ان کو دکے دیے جائیں گے. اسی وجہ سے میں نے یہاں پر لفظ استعمال کیا کیا, ہانک دینے کی. وسیق الذین, سائق عربی کے اندر ڈرائیور کو کہتے ہیں. وسیق الذین کفروا, اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا جہنم کی طرف, زمرہ گرو در گرو, حتی یہاں تک اذا جاؤہا, جب آ جائیں گے وہ اس جہنم کو, جہنم کے پاس, فتحت ابوابہا, یکایک کھول دیے جائیں گے ان کے لیے ابوابہا, اس جہنم کے دروازے, یکایک فوراً کھول دیے جائیں گے ان کے لیے جہنم کے دروازے. وقال لہم خزنتوہا, اور کہے گا ان سے خزنتوہا, جہنم کے دربانچی چوکی دار, الم یاتیکم رسل منکم, آیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسلن, پیغمبر, پیغام پہنچانے والے, منکم تم میں سے, یتلون علیکم آیات ربکم, جو پڑھتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیات, وینذرونکم, اور ڈراتے تم کو, لقاء یومکم ھذا, اس دن تمہارے کی ملاقات سے. قالوا, تو کہیں گے وہ, بلا بے شک آئے تھے لیکن ہم نے جھٹلایا تھا, ولیکن حقت کلمت العذاب, لیکن ثابت ہوا حکم اللہ کے عذاب کا, علی الکافرین, کافروں پہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں روانہ کیا جائیں گے جہنم کی طرف کافروں کو گرو در گرو, یہاں تک اذا جاؤہا, کہ آ جائیں گے اس جہنم کے پاس, فتحت ابوابہا, یکایک کھول دیا جائیں گے ان کے لیے جہنم کے دروازے, پہلے سے بند ہوں گے. جیسے جہنمی جو ہے وہ پھون جائیں گے گیٹ تک, تو فوراً دروازے کھول دیے جائیں گے, کہ اندر جو بڑاس ہے, جو باپ ہے, وہ ان پہ, جو باپ جو ہے فوراً ان پہ آ جائے. جس طرح میں نے مثال ذکر کی تھی ابتدا میں کہ گرمیوں میں جو ہے کمرے بند ہوتے ہیں, تو جیسے دروازے کو کھولتے تو اندر کی جو بڑاس ہوتی ہے فوراً انسان کے چہرے پہ آ جاتی. تو اسی طرح جو ہے ان پہ جو ہے وہ کیا, جہنم کی جو بڑاس ہے, باپ ہے, وہ آ جائے. وقال لهم خزنتها, اور کہیں گے ان سے جہنم کے دربانچی, گیٹ کیپر, منتظمین, الم یاتکم رسل منکم, آیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسلن, پیغام پہنچانے والے, رسول کی جمع ہے پیغمبر, منکم تم میں سے. رسول کا اطلاق پیغمبر پہ بھی ہوتا ہے اور قائم مقام پیغمبر پہ بھی ہوتا ہے, وہ بھی اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا ہوتا ہے. جس طرح نذیر, یتلون علیکم آیات ربکم, کہ پڑھا کرتے تھے وہ تم پر آیات تمہارے پروردگار کی. پیغمبر کا کام کیا ہوتا ہے, آیات کو پڑھنا, رب کی آیات کو پڑھنا, کسی مولوی کی کتاب کو پڑھنا نہیں, کسی پیر کی کتاب کو پڑھنا نہیں, بلکہ آیات ربکم, رب کی طرف سے جو اتری ہوئی ہوتی ہے ان پر کتاب, آیات ان کو پڑھتے ہیں. وینذرونکم, اور ڈرائے کرتے تم کو, لقاء یومکم ھذا, اس دن کے ملاقات, تمہارے اس دن کے ملاقات سے تمہیں ڈراتے اور تم اس کے لیے تیاری کرتے, عقیدے اور عمل کی اصلاح کرتے اللہ کی کتاب. تو قالو, کہیں گے بلا بے شک آئے تھے, بالکل آئے تھے, تو صرف ملک کے اندر ہے, فکذبنا, ہم نے ان کو جھٹلایا. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ, ہم نے کہا تھا کہ کوئی چیز بھی اللہ نے نہیں اتاری. تو یہاں پر فرمایا قالوا بلا ولیکن حقت, ہم نے ان کو جھٹلایا تو کیا ہوا, ولیکن حقت کلمت العذاب, اللہ کے حکم جو ہے ہم پہ ثابت ہو گئی, علی الکافرین کافروں پر, ہم کافر تھے انکار ہی کرنے والے تھے, تو اللہ کا حکم جو ہے وہ انکار کرنے کے والوں کے کیا ہے عذاب کا, کہ جو انکار کرے گا پیغمبر سے اس کا انجام کیا ہوگا عذاب. قیل دخولو, کہاں جائے گا ان سے, داخل ہو جاؤ اب وہاں بجہنما, جہنم کے دروازوں میں, خالدین فی ہمیشہ ہوں گے اس میں. فبئس مثوى المتکبرین, بس بہت برا ہے ٹکانا جگہ المتکبرین, اپنے آپ کو بڑا جاننے والوں کے لیے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرہ, اور روانہ کیے جائیں گے ان لوگوں کو, اتقوا ربهم, جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا تھا رب کی مخالفت سے. کیا کیا تھا, اتقوا ربهم, اپنے آپ کو بچایا تھا رب کی مخالفت سے, عقیدے کے باب میں بھی خلاف سے اپنے آپ کو بچایا تھا, عمل کے باب میں جو ہے اللہ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچایا تھا. الی الجنت, جنت کی طرف, زمرہ گرو در گرو, ہر حق پرست جو ہے وہ آگے ہوگا اور ان کے تابع دار اس کے پیچھے ہوں گے, اگر وہ حق پرست پیر ہے تو ان کے مرید ہوں گے, اگر حق پرست جو ہے وہ استاد ہے تو ان کے شاگرد ہوں گے, اگر حق پرست جو ہے وہ کیا امام ہے تو ان کے جو ہے وہ کیا ہوں گے شاگرد, ان کے جو ہے تابے داری, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کرو, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا گرو, اسی طرح جو ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گرو, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام اوزائی رحمۃ, جو بھی ہے, حتی یہاں تک اذا جاؤوہا, جب وہ آ جائیں گے اس جنت کے پاس, وفتحت ابوابہا, وفتحت ابوابہا, اسی حالت میں کہ کھولے ہوں گے ان کے لیے ابوابہا, جنت کے دروازے پہلے سے, یہاں تک کہ وہ آ جائیں اس کے پاس, وفتحت ابوابہا, اسی حالت میں کہ کھلے ہوں گے ان کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے. وقال لہم خزنتہا, اور کہیں گے ان سے خزنتہا, جنت کے منتظمین, داروغا, گیٹ کیپر, چوکی دار, سلام علیکم, خوش آمدید ہے تمہارے لیے, سلام علیکم, خوش آمدید ہے تمہارے لیے, خوش آمدید ہے تم کو, یہاں سلام یا ترحیب کے معنی میں ہے, ترحیب کے معنی ویلکم, خوش آمدید, ہر کلے, اور یہاں تہنیے کے معنی میں, تہنیے کے معنی مبارک بادی, سلام علیکم, مبارک ہو تم کو, تب تم خوش ہو جاؤ تم, فادخلوها, پس داخل ہو جاؤ تم اس میں, خالدین, ہمیشہ رہو گے اس میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا, روانہ کیے جائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو بچائے تھا رب کی مخالفت سے, الی الجنت, جنت کی طرف, زمرہ, گرو در گرو, یہاں تک, اذا جاؤوہا, کہ جب وہ آ جائیں گے اس کی طرف, اس کے بعد جو ہے وہ آ جائیں گے, وہ فتحت ابوابہا, اور پہلے سے جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے ان کے لیے, کھلے ہوں گے ان کے لیے ابوابہا, جنت کے دروازے, کیونکہ حدیث میں ہے کہ جنت کی خوشبو جنتی پر 40 میل کی مسافت میں جو ہے وہ لگے گی, 40 میل کی مسافت پر جنتی جب جنت سے دور ہوں گے تو ان کی خوشبو جو ہے ان کی ناک کے اندر جو ہے وہ سونگے گا, اس کو محسوس ہوگی, اس کو فیل ہوگی کہ ان کی محبت اور اشتہا کے اندر اضافہ ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وفتحت ابوابہا, اور اسی حالت میں کہ پہلے سے کھلے ہوں گے ابوابہا, کھلے ہوں گے دروازے جنت کے ان کے لیے, ایسے کہیں گے جنت کا جو داروغا ہوگا, دربانچی ہوں گے, منتظمین ہوں گے, سلام علیکم, مبارکبادی ہے تم کو, یا خوش آمدید تم کو, تب تم خوش ہو جاؤ تم, فدخلوها, پس داخل ہو جائیے تم اس میں خالدین ہمیشہ رہو گے. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ. وقالو اور کہیں گے یہ جنتی الحمدللہ الذی خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ اس ذات کے لیے ہے صدقنا وعدہ سچ کر دکھایا ہمارے ساتھ اپنے وعدے کو جس نے سچ کر دکھایا ہمارے ساتھ اپنے وعدے کو کیونکہ سورہ آل عمران کے اندر آپ نے پڑھا تھا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک اے اللہ ہمیں وہ کچھ دیجئے جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ اپنے پیغمبروں کی زبانی. تو اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے یہی وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ کی کتاب کو مانو گے اس پہ عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو گے تو اللہ جو ہے وہ تمہیں جنت والا بنا دے گا اپنے مہمان خانے کے اندر تمہیں ڈال دے گا اور اگر نافرمانی کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو اہل جنت جو ہے وہ جنت کے اندر کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اور کہیں گے یہ جنتی خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ اس ذات کے لیے ہے صدقنا وعدہ جس نے سچ کر دکھایا ہمارے ساتھ اپنے وعدے کو وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ اور دے دی ہمیں الارض جنت کی زمین نتبوؤ من الجنت جگہ پکڑتے ہیں ہم من الجنت جنت سے حیث و نشا جہاں سے ہم چاہیں فنعم اجر العاملین کتنا اچھی کتنی اچھی مزدوری ہے مزدوری کرنے والوں کی. تو اللہ رب العزت فرماتے وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ کہیں گے جنتی خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ اس ذات کے لیے جس نے سچ کر دیا سچ کر دکھایا ہمارے ساتھ اپنے کیے گئے وعدے کو وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ اور میراث میں دیا ہمیں دے دیا ہمیں جنت کی زمین. اس کے لیے لفظ اللہ نے میراث کا استعمال کیا کیوں؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تھا اس کو نکالا گیا تھا تو جو باپ سے رہ جائے تو اس مقام کو کیا کہتے وہ میراث ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے لفظ میراث اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں تسلی کی بھی ایک بات ہے وہ اورثنا پہلے کہا خالدین یہاں پر کہا اورثنا. میراث قانون یہ ہے کہ میراث پر شفا نہیں ہوتا ہر چیز پہ جو ہے وہ شفا کیا جا سکتا ہے مگر میراث پہ شفا نہیں ہوتا یعنی کیا کوئی آپ کو جنت سے بے دخل نہیں کرے گا کوئی آپ کو جنت سے جو ہے بے دخل کرنے والا نہیں ہوگا. خالدین پہلے کہا یہاں پر اور اس نے کہا اور میراث میں دیا ہمیں جنت کی زمین جگہ پکڑتے ہیں ہم جنت سے حیث و نشا جہاں سے ہم چاہیں فنعم اجر العاملین تو کتنی اچھی ہے مزدوری مزدوری کرنے والوں کی کتنا اچھا ہے بدلہ عمل کرنے والوں کا جس نے مزدوری کی تھی ان کو مزدوری مل گئی جس نے عمل کیا تھا ان کو بدلہ مل گیا جو عمل کرنے والے تھے ان کو اللہ نے جو ہے وہ کیا دیا ان کو اللہ نے جو ہے وہ جنت کا بدلہ دے دیا. یہ نہیں فرمایا فنعم اجر المتوسلین بذوات الفاضلہ وسیلے ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا تھا کہ صاحب زیادہ ہے پیر زیادہ ہے اخون زیادہ ہے مولوی زیادہ ہے سید زیادہ ہے مخدوم ہے سجادہ نشین ہے اس کے لیے جو ہے بہترین اجر ہے نہیں وہ تو اللہ رب العزت نے کلیئر کٹ آپ کے سامنے بتا دیا سورہ مومنون میں وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ جب سور کے اندر پونکا جائے گا تو نسب کی پوچھ ختم دنیا میں رہ گئی یہ بات. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ کتنا اچھی کتنی اچھی مزدوری ہے العاملین عمل کرنے والوں کی مزدوری کرنے والوں کی وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ تو دیکھیں گے آپ فرشتوں کو حَافِّينَ کتابدار ہوں گے من حول العرش عرش کے ارد گرد دیکھیں گے آپ فرشتوں کو حافینا کتابدار ہوں گے کھڑے ہوں گے من حول العرش عرش کے ارد گرد یسبحون بحمد ربہم پاکی بیان کرتے رہیں گے اپنے رب کی تعریف بیان کرنے سے. وَخُذْ يَبَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان بالحق کے پورا. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا الحمدللہ، خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات، جو ہے کیا تمام مخلوقات. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، دیکھیں گے آپ فرشتوں کو، حافینا، جو کڑے ہوں گے، ہلکا انہوں نے بنایا ہوگا، تابعدار ہوں گے، مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، عرش کے ارد گرد پاکی بیان کریں گے اپنے پروردگار کی، بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف بیان کرتے رہیں گے، پاکی بیان کریں گے، سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ عما یصفون، بحمد ربہم، خدا کی تعریف خدا کے لیے کہیں گے، ایک اللہ حجت روا، ایک اللہ مشکل کشا. وَقُضِ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان بالحق کے پورا. جنت کا عمل کرنے والے کو جنت میں، جہنم کا عمل کرنے والے کو جہنم میں، عقیدہ جنتی تو جنتی، عقیدہ جہنمی تو جہنمی والا ہوگا، جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا کہ خدائی کی تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا. سورہ انعام کی ابتدا اللہ نے کی تھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، خدائی کی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. کائنات کی ابتدا اللہ نے تحمید سے ذکر کی تھی، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، مخلوقات کی ابتدا، آسمان اور زمین کی ابتدا کس سے؟ الحمدللہ سے تھی. تو اختتام کائنات اور ہر چیز کی جو ہے وہ اختتام کے بعد جو ہے وہ کیا؟ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو سورت میں ہم نے جو ہے پڑھا آپ کے سامنے اس بات توحید بالعدلۃ العقلیہ، اور مشرکین کے شبہات کی جو ہے اللہ نے تردید فرمائی، سورت 5 ابواب پہ مشتمل تھی. کل انشاءاللہ جو ہے سورہ مومن کی ابتدا کریں گے.